put on the track. Kisikia paji uwe mekukosa kimbia. Maumivu ya tondoka na tears. Mipango glass cheers. Komando tangu many years. Uliza migusha puta zaidi halijikuwa dijua likanyesha mbwe ikawaka leo bila mbawa na tupo juu. Kila young ila big is true. Na msodoki ndo kubwa. Now mnyama toka long time toka rock town. Tangu shamukwale ya mupao. Uwezu kashindana na hami uwa ni utana ni kama unafinya mbao. Sikai kwenye barabara shawaka kijana nusijo kaliza wanao. Hadogwa na mbwela fugwanta na mera. Nindani majambazi mixa mamwela mikweli na jua ni mbaka na keda. Na naza na picha na fata na twela. Nosiponelewa lazimo takwama. Uwezu kujua mtu kwa kutazama. Tuliza bowl, wanja mpana, uko wajeza lijezama. Asa kume kucha switch light off. Shusha poop half, ungeza hopu. Bidhaa dimwezi kuta shopu. Inakupa mzuka, unavuka toku. Vumi katu, umeangusha gofu. Aso hard, kutuwa na hofu. Kwacha na stop, ya waki rofu. Ya mwanga juo, shindana gopi. Miaka renge denani kaona. Mastichi tusha wasoma. Navunja nazi, paka koroma. Damsi lazi, tangu na soma. Mbuska goma, chus kanona. Kafa muguzi, kweja kapona. Wanachusikia, milisha ona. Acha macha pele na kona kona, yes. Mimi mkubwa sana. Mimi mkubwa sana. Mimi mkubwa sana. Kiboko na mamba nani kiboko. Mambo ni fire ni moto. Ngome na kesha laza watoto. Mwaga mafuta kanga mafoto. Nana nasema eti chombo ni fundi. Nana naunganisha ukuta kwa gundi. Nani ya mjue eti mwana marundi. Nana nasema kendacho kwa mganga. Na nana nataka kuvuna sichopanda. Nani ya juu kwa Mungu ndo anapanga. Nana naleta maneno ya kanga. Nani ya juu kwa mimi natoka Mwanza. Nani weka zangu juu shusha zako chini. Mini new zero zidi 360. Hello wape ni kaifu. Jina langu na jibiki bao. Kweka kichwanu na jaza space. Kofi ni disco kwenye mitandao. Kama una jiani webero ni face to face. Kujuni trendi wadili kikubwa ni haya tenzika. Sijui komeza dawa kulingana na ugonjwa. Kwa vadozi jua linazama subu. Mimi mkubwa sana. Hey, mimi mkubwa sana.